गुलाम और शेर, लेखक पॉल गेल्डॉन, हिंदी अनुवाद विदूषक, हिंदी पार्श्व स्वर रेणु शर्मा। एंड्रोक्लीस एक गुलाम था। वो नम्र और दयालु था, लेकिन उसमें स्वतंत्रता की प्रबल इच्छा थी। एक दिन वो अपने क्रूर स्वामी से बचने के लिए एक घने जंगल में भाग गया। जंगल में एंड्रोक्लीस को एक शेर मिला जिसे चोट लगी थी और वो आहत था। एंड्रोक्लीस घबरा गया, लेकिन एक जंगली जानवर के लिए एंड्रोक्लीस के दिल में दया जागी और उसने अपने डर पर काबू पाया। एंड्रोक्लीस ने शेर की मदद की। एंड्रोक्लीस और शेर की इस कहानी ने बहुत से कायर लोगों को भी करुणा के लिए प्रेरित किया है। पॉल गेल्डॉन ने अद्भुत और सुंदर चित्रों से इसे सजाया है। सुनते हैं कहानी गुलाम और शेर। बहुत पहले प्राचीन रोम में एंड्रोक्लीस नामक एक दास था। उसका मालिक बहुत क्रूर था। मुझे मेरी आज़ादी चाहिए, एंड्रोक्लीस ने एक दिन खुद से कहा। फिर एक रात जब सब लोग सो रहे थे तो एंड्रोक्लीस घने जंगल में भाग गया। वो जंगल में भटकता रहा भटकता रहा। अंत में वो थक गया और भूख से बहुत कमज़ोर हो गया। जंगल में एक उदास शेर बहुत ज़ोर ज़ोर से कराह रहा था। एंड्रोक्लीस शेर को देखते ही डर से कांपने लगा और तेज़ी से भागने लगा, लेकिन शेर ने उसका पीछा नहीं किया। शेर बहुत दुखी होकर और ज़ोर से रोने लगा। शेर को देखकर एंड्रोक्लीस मुड़ा और धीरे धीरे करके वो शेर के पास गया। शेर अपनी जगह से बिल्कुल भी नहीं हिला। तब एंड्रोक्लीस ने देखा कि शेर के दाहिने हाथ का पंजा सूजा हुआ था और उसमें से खून बह रहा था। पंजे में एक बहुत बड़ा कांटा गहराई तक घुसा था। उससे शेर को भीषण दर्द हो रहा था। जैसे ही एंड्रोक्लीस ने अपनी उंगलियों से कांटे को पकड़ा, शेर जोर से दर्द के मारे चिल्लाया और एंड्रोक्लीस डर से कांपने लगा। एंड्रोक्लीस ने बहुत दम लगाकर कांटा खींचा। कांटा एक झटके में बाहर निकल आया। कुछ ही देर में शेर उठने और चलने में सक्षम हो गया। एंड्रोक्लीस डर के मारे वहाँ से भागना चाहता था, लेकिन शेर एक दोस्ताना कुत्ते की तरह अपनी पूंछ हिलाने लगा। शेर एंड्रोक्लीस के पास आया और उसके हाथ चाटने लगा। फिर शेर ने एंड्रोक्लीस को हल्के से धक्का दिया। वो चाहता है कि मैं उसके पीछे पीछे चलूँ, एंड्रोक्लीस ने सोचा। जल्द ही एंड्रोक्लीस शेर की गुफा में पहुंचा। एंड्रोक्लीस बहुत थका हुआ था, इसलिए वो आराम करने के लिए गुफा में ही लेट गया। अब एंड्रोक्लीस खुश था। उसे एक दोस्त और सोने के लिए एक अच्छी जगह मिल गई थी। शेर उसे हर दिन मांस के टुकड़े लाकर देता था। अब वे दोनों खुश थे। फिर एक दिन जब शेर शिकार करने बाहर गया था, तो बादशाह के सैनिकों की एक टुकड़ी जंगल में गुलाम की तलाश करने आई। उन्होंने एंड्रोक्लीस को गुफा में सोते हुए पाया। सैनिक एंड्रोक्लीस को बांधकर राजा के महल में ले गए। उन दिनों भगौड़े दासों को एक भूखे शेर से लड़ने की सजा मिलती थी। तब अखाड़े में सम्राट समेत हजारों लोग इस मनोरंजन को देखने के लिए इकट्ठा होते थे। सैनिकों ने एंड्रोक्लीस को एक अंधेरे जेल की कोठरी में डाल दिया। एंड्रोक्लीस अपने अंतिम दिन का इंतज़ार करने लगा। एक भयानक शेर को एक पिंजरे में लाया गया और लड़ाई वाले दिन उसे भूखा रखा गया। जेल की कोठरी में से एंड्रोक्लीस शेर की भयावह दहाड़ को सुन सकता था। दहाड़ से लगा कि वो शेर बहुत भूखा था। आखिरकार गुलाम और शेर की लड़ाई का बड़ा दिन आया। आसमान में सूरज तेजी से चमक रहा था। एंड्रोक्लीस की आंखों में धूप का चौंधा लग रहा था, इसलिए वो अपनी आंखें बंद करके अखाड़े में आगे बढ़ा। भीड़ के उत्साह और शोर से एंड्रोक्लीस डर के मारे थरथर कांपने लगा। सिंहासन पर सम्राट अपने दरबारियों के साथ हंस रहे थे और बातें कर रहे थे। अचानक सम्राट ने अपना हाथ उठाकर इशारा किया। भीड़ एकदम चुप हो गई और सब तरफ सन्नाटा छा गया। पिंजरा खोला गया और शेर तेजी से दहाड़ते हुए अखाड़े में घुसा। एंड्रोक्लीस कांप उठा। वहाँ कहीं भागने की जगह नहीं थी और दूर दूर तक कोई छिपने की जगह नहीं थी। शेर ने इधर उधर देखा और फिर एक भयानक दहाड़ के साथ वो गुलाम की ओर लपका। मेरा अंत करीब है, एंड्रोक्लीस ने सोचा। छटपटाते हुए उसने अपनी आंखें बंद करके शेर का सामना किया। फिर वो अपने अंत का इंतज़ार करने लगा। तभी अचानक शेर की गर्जना बंद हो गई। शेर के पंजों ने एंड्रोक्लीस के शरीर को नहीं चीरा। शेर के दांत उसकी त्वचा में नहीं घुसे। केवल एक खुरदरी गीली जीभ ने एंड्रोक्लीस को सिर से पांव तक चाटा। वो शेर उसका गुफा वाला दोस्त शेर निकला। हुर्रे, भीड़ चिल्लाई, क्या बात है, गुलाम को मुक्त करो, शेर को छोड़ दो। सम्राट चकित रह गया। उन्होंने एंड्रोक्लीस को अपने सामने बुलवाया और उसकी कहानी सुनी। सब ठीक है महामहिम, एंड्रोक्लीस ने अपनी कहानी शुरू की। फिर एंड्रोक्लीस ने जंगल में जो कुछ हुआ उसकी कहानी सम्राट को सुनाई। फिर सम्राट ने अपने गुलाम एंड्रोक्लीस और उसके दोस्त शेर दोनों को मुक्त करने का फैसला लिया। फिर वो एक साथ जंगल की ओर चले।